Bit jest Mateo, skurwielu, rym jest górala. Rapy w stereo, nie kumasz, to wypierdalaj. Bit jest Mateo, skurwielu, rym jest górala. Rapy w stereo, nie kumasz, to wypierdalaj. Teraz każdy się przebiera za rapera. Przeczesuje teren jak szperacz z helikoptera. Górali Mateo wrócili, by sponiewierać. Robię rap o tym, co mnie wkurwia i uwiera. Mam w rękawie asakiera, aferę goni afera. Całe miasto na kamerach, znowu zamknęli dealera. Teraz DGE, operator buldożera. Wjeżdżam w beat, niczym szarża szwoleżera. Krótka, burzliwa kariera, od świra do milionera. Bajera szczera, szpady zorni, żarno ściera. Każdego frajera, co zżera go tu i teraz. Ta sfera Guantanamera, to sprawa dla reportera. Raperzy z komputera, komera, gwiazdy covera. Jak różowa pantera, co zamawia hamburgera. Kariera rapiera, napiera, nabiera tempa. Teraz wybiera lidera, rapu prezydenta. Dla ulic mam dużo brudu, dla klubu mam łubu dubu. Masz wątpliwości, skurwielu, to kurwa spróbuj. Jadę bez trudu, mam porcję huku dla ludu. Mural Mateo, rap wudu, jogi i bubu. Dla ulic mam dużo brudu, dla klubu mam łubu dubu. Masz wątpliwości, skurwielu, to kurwa spróbuj. Jadę bez trudu, mam porcję huku dla ludu. Mural Mateo, rap wudu, jogi i bubu. Bit jest Mateo, skurwielu, rym jest górala. Rapy w stereo, nie kumasz, to wypierdalaj. Bit jest Mateo, skurwielu, rym jest górala. Rapy w stereo, nie kumasz, to wypierdalaj. Teraz TV panorama, Panamera. Kręci się kiera, nie kiera. Jechać, grać, nie umierać. Teraz nikt już nie ubiera flex fitu startera. Teraz Gucci struci, płynie w chińskich kontenerach. Ubierasz to ksera, kser, kserują ksera. Każdy kurwa kremi wciera, żeby była ładna cera. Co to jest? Zastanawiam się nad rapem nieraz. Teraz jebać to, wchodzisz pady konglomerat. Teraz wizja wizjonera, nie wiedzą jak on to skleja. Tu chodzi o skille, jednak przy tym dziad się upiera. Wciąż jeden mikrofon i bity na adaptera. Teraz rzuć to do blendera, to przepis na blockbustera. Teraz starzy wyjadacze znów wyją budka suflera. Teraz wszystko jasne, dzwoni siara do killera. Teraz egzotyczne gówno, Papua Nowa Gwinea. Cała naprzód teraz, Puccini siedzi przy sterach. Dla ulic mam dużo brudu, dla klubu mam łubu dubu. Masz wątpliwości, skurwielu, to kurwa spróbuj. Jadę bez trudu, mam porcję huku dla ludu. Mural Mateo, rap wudu, jogi i bubu. Dla ulic mam dużo brudu, dla klubu mam łubu dubu. Masz wątpliwości, skurwielu, to kurwa spróbuj. Jadę bez trudu, mam porcję huku dla ludu. Mural Mateo, rap wudu, jogi i bubu. Bit jest Mateo, skurwielu, rym jest górala. Rapy w stereo, nie kumasz, to wypierdalaj. Bit jest Mateo, skurwielu, rym jest górala. Rapy w stereo, nie kumasz, to wypierdalaj. A co myślałem w takim krótkim żarcie, że mówię: słuchajcie, wiecie jak ciężko kadłubka z chaty wyprosić? Kadłubka? Czyli tego bez nóg i bez rąk. Dobra, nieważne. Ciężko? No ciężko. No ciężko kadłubka z chaty wyprosić, w chuj, nie?